Capitolul 10. Avaria. Unii își închipuie că cu cât te ridici mai sus în văzduh, cu atât e mai cald, dar asta nu e adevărat. Cu cât ești mai sus, cu atât e mai frig. De ce? Pentru că sus aerul e mai transparent, iar razele soarelui îl încălzesc foarte puțin. Jos, dimpotrivă, aerul e întotdeauna mai cald. Soarele încălzește cu razele sale pământul, aerul se încălzește de la pământ ca de la o sobă fierbinte. Aerul cald este mai ușor decât cel rece și de aceea se ridică în sus. Cu cât se ridică mai sus, cu atât se răcește mai mult. Prin urmare, sus de tot e un frig veșnic. Și tocmai asta au simțit piticii când s-au ridicat cu balonul lor la mare înălțime. Le era atât de frig că li se înroșiseră nasurile și obrajii. Tropăiau cu toții din picioare, își loveau palmele încercând să se încălzească măcar un pic. Cel mai mult suferea Zăpăcilă, care își uitase căciula acasă. Din pricina frigului cumplit, îi se formă sub nas dita mai țurțurele. Tremura ca varga și dinții clănțăneau într-una. Destul cu clănțănitul, bombănea Don Daniel. Noi degerăm de-a binelea, iar el mai și clănțăne. Doar nu-s eu vinovat că mi-e frig, spuse Zăpăcilă. Don Daniel se ridică de pe locul său și zise: Nu pot să sufăr când cineva clănțăne din dinți la urechea mea. Simt că mă apucă și pe mine tremuratul. El se așeză lângă acoarelă, însă și acesta dârdâia. Don Daniel îl privi bănuitor. Ce-i asta? Nu cumva faci din adins de-ți clănțănești dinții atât de tare? Nu fac deloc din adins, ci pentru că mi-e frig. Don Daniel se ridică din nou și schimbă locul. Trecu astfel de câteva ori de pe un loc pe altul, deranjându-i pe ceilalți. Din pricina frigului, balonul se acoperi cu un strat de chiciură, ce scânteia deasupra capetelor prichindeilor ca și cum ar fi fost făcut din argint curat. Treptat, aerul se răci și în interiorul său și balonul începu să se lase în jos. Peste câteva minute, el cădea cu repeziciune. Rezerva de saci cu nisip se terminase și căderea nu mai putea fi oprită. Avarie, strigă Limonadă. Murim, se porni pe urlat Habarnam și se ascunse sub bancă. Ești de acolo, se răsti la el știe tot. De ce? Răspunse de sub bancă Habarnam. Vom sări cu parașutele. Mie bine aici, răspunse Habarnam. Fără prea multe fasoane, știe tot îl înșfăcă de guler și îl scoase de sub bancă. N-ai dreptul, striga Habarnam. O să reclam. Nu zbiera, răspunse calm știe tot. Fără panică. Hai, uite-te cum o să sar eu cu parașuta și sar și tu după mine. Habarnam se mai liniști puțin. Știe tot se apropie de marginea coșului. Atenție, fraților! Strigă el. Unul câte unul după mine. Cine nu sare, va fi dus de balon mai departe. Gata, pregătiți-vă parașutele. Pornim! Știe tot sări cel din tâi. În urma lui sări Grăbilă și în clipa aceea se petrecu un lucru neprevăzut. În loc întâi să sară și după aceea să deschidă parașuta, Grăbilă din grabă deschise întâi parașuta și după aceea sări. Din această cauză, parașuta îi se agăță de marginea coșului. Grăbilă se încurcă cu piciorul în sfor și rămase atârnat cu capul în jos. Începu să dea din picioare și să se zvârcolească, întocmai ca o râmă pe care pescarul încearcă să o prindă în cârligul undiței. Cu toate sforțările, parașuta nu se desprindea. Fraților, strigă doctorul Pilulă, dacă se desprinde parașuta, Grăbilă se va lovi cu capul direct de pământ. Prichindeii au pus mâna cu toții și l-au tras pe Grăbilă cu tot cu parașuta înapoi în coș. Habarnam băgă de seamă că balonul începe să se ridice din nou și strigă. Stați, fraților, nimeni nu mai trebuie să sară, uite, iarăși urcăm. De ce urcăm iarăși? Se miră probabil. Deșteptule, izbucni Don Daniel. A sărit știe tot și balonul s-a ușurat. Și ce o să facă știe tot fără noi? Întrebă Gogoașă. Ce să facă? Dete din mâini, probabil. O să pornească încetişor spre casă. Dar noi ce o să ne facem fără știe tot? Mare lucru, răspunse Habarnam. Ca și cum nimic n-ar fi posibil fără știe tot. Totuși trebuie să ascultăm de cineva, spuse Gogoașă. O să ascultați de mine, declară Habarnam. Acum eu am să fiu șeful vostru. Tu? Se miră Don Daniel. Nu poate fi cineva șef cu un cap ca al tău. Așa va să zică. Nu poate fi șef cu un cap ca al meu, se răsti Habarnam. Atunci poftim jos și caută-l pe știe tot al tău dacă nu-ți place capul meu. Don Daniel privi în jos și spuse. Unde să-l mai găsesc eu acum? Ne-am depărtat prea tare. Trebuia să sărim cu toții imediat după el. Hai, sări, sări! Don Daniel și Habarnam începură să se certe și se certară până seara. Știe tot, nu mai era acolo și nimeni nu mai putea opri acum. Soarele cobora spre asfințit, vântul se întețea, balonul se răci și mai mult și începu să se lase iar în jos, iar Don Daniel și Habarnam nu mai tăceau. Ajunge cât ai certat, îi spuse Limonadă lui Habarnam. De vreme ce ai hotărât să fii șef, născocește ceva. Nu vezi că din nou coborâm? Mă gândesc imediat, răspunse Habarnam. Se așeză pe bancă, își duse un deget la frunte și începu să se gândească. În vremea asta însă, balonul cobora tot mai repede și mai repede. Ce mai poți născoci acum? spuse Șurubel. Dacă am avea saci cu nisip, am fi putut arunca unul. Adevărat, prinse Habarnam ideea din zbor. Însă de vreme ce nu avem saci, va trebui să-l aruncăm pe unul dintre voi. El va coborî cu parașuta, balonul va deveni mai ușor și se va ridica din nou. Dar pe cine să aruncăm? Cum pe cine? Spuse Habarnam meditând. Trebuie să aruncăm pe cel care bombănește mai mult. Cu asta nu sunt de acord, răspunse Don Dănel. Nu există nicio regulă ca cei care bombănesc mai mult să fie aruncați. Să-l aruncăm pe cel mai greu. Bine, se învoi Habarnam, să-l aruncăm pe Gogoașă. El e cel mai rotofei dintre noi. Adevărat, încuvință Limonadă. Ce? Începu să strige Gogoașă. Eu sunt cel mai rotofei? Limonadă e mai gras ca mine. Uitați-vă la el, strigă și Limonadă chicotind și arătându-l cu degetul pe Gogoașă. Hai, uitați-vă, dacă eu sunt mai gras ca el. Ha, ha, ha, să ne măsoare cineva. Ei, ia vezi, se năpusti la el ca un cocoș Gogoașă. Făcură cu toții cerc în jurul celor doi. Habarnam scoase din buzunar o sforicică și o petrecu peste mijlocul lui Gogoașă. După aceea, îl măsură în același fel pe Limonadă și ieși că Limonadă era aproape o dată și jumătate mai gras decât Gogoașă. Nu-i corect, începu să strige acum Limonadă. Gogoașă a trișat și a sub burta, am văzut eu. Nu mi-am sub nimica, se apără Gogoașă. Nu-i adevărat, ți-ai subt-o, am văzut eu. Să ne mai măsurăm o dată, răcnea tot mai tare Limonadă. Habarnam se apucă să-l măsoare din nou pe Gogoașă, în timp ce Limonadă se învârtea pe lângă ei și striga. Ei, ei, ce faci? Umflă-te! De ce să mă umflu? Răspundea Gogoașă. Dacă o să mă umflu, bineînțeles că o să arăt mai gras ca tine. Bine, nu te umfla, dar nici să surgi burta n-ai voie. Fraților, uitați-vă la el ce face. Unde-i dreptatea? Nu există niciun fel de dreptate. Asta e o adevărată înșelătorie. Habarnam isprăvi cu măsurarea lui Gogoașă, apoi cu aceeași grijă măsură pe Limonadă și de asta dată se dovedi că cei doi sunt la fel de grași. Va trebui să-i aruncăm pe amândoi, ridică din numeri Habarnam. De ce pe amândoi dacă e de ajuns doar unul? Spuse Limonadă. Vânătorul glonțișor privi peste marginea coșului și văzu că pământul se apropia cu o iuțeală amenințătoare. Ascultă, habar n-am, zise el, hotărăște-te mai degrabă că acuși ne bubuim de pământ. Trebuie să ne numărăm, să vedem cine iese să sară cu parașuta, spuse probabil. Adevărat, îi dădu dreptate Limonadă. Numai că trebuie să-i numărăm pe toți, și pe cei rotofei și pe cei slabi, să nu se supere nimeni. Bine, hai să ne numărăm, se învoi Habarnam. Se așezară cu toții în cerc și Habarnam începu numărătoarea. Unii, doni, tres. Ținter, binter, fes. Eni, meni, la sfârșit, ținter, binter, ai ieșit. După aceea spuse, nu, nu-mi place numărătoarea asta, chiar deloc nu-mi place, și începu altă numărătoare. En, ten, ti, sa ora, cati, sa ora, cuti, coto. Deodată coșul se izbi cu putere de pământ și se răsturnă. Probabil se prinse cu mâinile de posibil, posibil de probabil, și amândoi zburară din coș. După ei, întocmai boabelor de mazăre se răstogoliră ceilalți pitici. Doar Habarnam, care se ținea de marginea coșului, și Strop, care se agățase cu dinții de pantalonii lui, nu căzură. Lovindu-se de pământ, balonul sări întocmai ca o minge, descrise în aer un arc uriaș și coboră din nou. Se izbi iar de pământ și începu să se târască încet. Balonul se lovi de ceva tare și plezni cu o trosnitură asurzitoare. Strop fu aruncat departe și o luă la goană, schelălăind cu disperare. Habarnam se răsturnă din coș și rămase întins pe pământ. Călătoria cu balonul luase sfârșit.